بیان د دی چې کم کارونه مانځه کې جایز دي کم جایز نه دي، یا داسې وایه چې کمې خبرې مانځه کې جایز دي کمې جایز نه دي. یو سړی دی مونځ کوي او په مانځه کې وایي سبحان الله، یو سړی تیریږي د ده مخې ته دی وایي سبحان الله، یو وایي الحمد لله. اوس وګوره دا ټکې دلته نو ده ووي، په دې سره مونځ مات شو یا څنګه دی؟ نو دی به درته سرنامک دي چې دا جایز دي. یو سړی دی ما وې مخې ته تیریږي یا څه د خوشحالۍ خبر راغی او مانځه کې وې الحمد لله، یا دغه دې سبحان تعجب غونې خبره واري سبحان الله، بالکل دا جایز دي. نو وایي بابو ما دا باب دی د هغې یجوزو چې هغه جایز کیږي، دا باب دی د هغې یجوزو چې هغه جایز کیږي. اصل کې دا ټکې داسې دی، بابو ما یجوزو فی الصلات للرجال، دا باب دی د هغه سیزو چې هغه جایز کیږي سړو لمانځه کې. الکه اغه څه شیز دی، اغه ما څه شیز دی، دا د هغې تفصیل دی. من التسبیح چې هغه سبحان الله ویلي سبحان الله، یا الحمد لله دا جایز دی که نه؟ وایي دا جایز دی. حدثنا بالله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي عن سهل بن سعد قال رضي الله تعالى عنه حضرت سهل بن سعد وي خرج النبي دامخ کې تیر شوی و، خرج النبي صلى الله عليه وسلم اوت د مدینینا، رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله د مدینینا اوت، او يصلح اغسل هکولا بین بنی عمر ابن عوف، پا منز دا بنی عمر ابن عوف کی دا قبا والا ندی خلکو، دا چه چرتا مسجد قبا دا او دا کم قوم دلتا بادو دیتا بیدا غوی بنی عمر ابن عوف. دا دی منز کسی اختلاف راغلو، چه اختلاف راغلو نو دا روغ دا پارا پیغمبر علیہ السلام دا دوی زیتا ورغی. او وطا پیغمبر علیہ السلام دا مدینی منورینا او اغسل حکولا پا منز دا بنی عمر ابن عوف کی. خیر دلتا رسول اللہ تلیلی دا غطا قبا پلو آغا بنی عمر لتلیلی او دلتا دا منز وخراغی، خو رسول اللہ دا ویلو بلال سیبتا چه گوری علیکا کزرا نلم کنا، نو ابو بکر ته به ووایي چې دغه وکړي منځو کي. وحانت او راغې وخت د مانځه، وحانت وحانت الصلات او راغې وخت د مانځه، دلته په مسجد نبوي کې د جمع وخت و، رسول الله تلو. فجاء بلال، نو راغې حضرت بلال چا ته؟ راغې ابا بکر ابو بکر ته، راغی بلال ابو بکر ته. چې نسبی کنه مفعولی، نو دا اب تکی نده، دا دا دی بزور وای ابا بکر. گورا راغی بلال چا ته؟ راغی ابا بکر ابو بکر ته. ورتسوی ویر رسول الله صلی الله علیه وسلم التسکار لتلی دی اغی سار شو، دا دی وجه نجمی لسوک نشتا توکا. فقال بلال وی حبس النبی صلی الله علیه وسلم، ایثار کړی شو پیغمبر علیه السلام، التکی ایثار کړی شو پیغمبر علیه السلام. نو استان تپوس کوم، فتا ام الناس تبا امامتی اوکی خلکو تا، اصل کې دی افتا ام الناس، فتا ام الناس ابو بکر سیب تبا امامتی اوکی خلکو تا. نو قال ابو بکر ورتووی چه نعم ان شئتم، او کم خوخی زمای امامتیم خوخی ده تبیو کم، نعم او ان شئتم کستاسو خوخی. فقام بلال الصلاة، نو اقامتو که بلال دمانز ده پارا، اقامت او ک بلال د منزه د پاره صحابه او ته ګوره چې د دین څومره قدر و د بلال لوی شان دی خو کرنګ والی داسې دی که حیثیت والی داسې دی یو غلام و لیکن نن په مدینه کې سردار دی سردار د ابوبکر صدیق په شانتې هسته باندې دی اډر کوي چې راشه او دغه وکړه مونځ رسول الله دته اختیار حواله کوي داسې نه وایي پلاني ده چې داسې وکړه وایي نه د ټول جومات مشر دی دی نو ورته وایي ته به خلکو ته مونځ وکړې نو قال نعم ابوبکر ورته وایي او ان شئتم که ستاسو خوښوي فقام بلال الصلاة و اقامتک بلال د مانځه د پاره چې اقامت یې وکړو فتقدم ابو بکر ګوره ابو بکر اوس فاعل د تقدمه شو نو ابو راغې وو راغې فتقدم ابو بکر نو مخکې شو ابو بکر مصلې ته فصلا نو مونځې شروع کړو فصلا مونځې شروع کړو چې دلته ګورو د جمع په منځ کې رسول الله راغې فجاء النبي صلى الله عليه وسلم راغي پیغمبر علیه السلام يمشي في الصفوف او غط پسفونو کې ته او اول سبته ځان را رسو يمشي غط في الصفوف پسفونو کې او يشقها او سير کول دا صفونه شقا پسيرو کول سره داسې په پکې ورننه وته د دریم سب نه دویم ته او د دویم نه دریم ته خو لاندې لیکي هلکه تاسو به داسې مسله نه کوئ ښه دا د رسول الله خصوصیت و هغه له دا جایز و چې هغه اول سب ته ځان ورسئ موږ تاسو له دا جایز نه دي تر دې پورې چې صفونه خو سکې چې هسې خلک ناستې کتار دا جایز نه دي چې ته په هغوی خپې راخلې او دغه کېږي مخکې راځي لاندې څه لیکي وی دا دا امام چې سوکی هغه له جایز دي نورو له جایز نه دي حتی قام تر دې پورې چې رسول الله ودرید فی الصف الاول په اول صف کې اوس ابوبکر ته دا پته نه لګي چې رسول الله راغی او هغه راغلی دی په اول صف کې ولاړ دی و اخذ الناس او شروع وکړه خلکو و اخذ الناس شروع وکړه خلکو پس شی شروع کړه بیت تصفیه په تصفیه سره خلق لګیا شو او تصفیه کولا د دې ټکی نامه معنا خپل رسول روانه لنو سلې کو مدلی د دې حدیث او راوی چې دین په صحابه کې څوک دی سهل ابن سعد دی اوس دا سهل ابن سعد چې لاندې شاګردانو ته حدیث بیانی نو چې دا زیاته کې راغی چې شروع کړه خلکو په تصفیح باندې نو دا تصفیح داسې نوې غوندې ټکی دی فقال سهل نو اووی حضرت سهل لاندې شاګردانو ته وایي چې یا شاګردانو هل تدرون آیا تاسو پوهیږئ مصفح متصفیح چې څه شی دی تصفیح دا تصفیح څه شی دی دا څه ته وایي نو ورته معنا کوي هو التصفیق هغه لاس ټکول دي داسې د دې یو لاس دا دننه طرف په بل لاس په شوې داسې چې د ابوبکر پوه شي چې راروستو شه خیانه دی او رسول الله راغی خلکو لاس لټس ورکو د دې دپاره چې ابوبکر خبر شي چې رسول الله راغلی دی راروسو شي او دې مخکې شي نو شروع کړه خلکو بالتصفیح په څه باندې په لاس ټکولو باندې داسې ټکول نه لکه د اوسنۍ ژبې داسې نه داسې نه د ښځو په باره کې رستو را روان دی او د سړو داسې داسې کې داسې ها وكان ابو بكر رضي الله تعالى عنه او ابو بكر لا يلتفت في الصلاة اغه شاته نکتل په مانزه کې داسې مانزه کې شاته نکتل داسې دغه د ضرورت د وجه نه په مانزه کې مخ ګرځول جایز دی ښه داسې مخ راواړئ لا یلتفت هغه مخ نه راګرځو په مانزه کې وایي زه لګیا بوی چې څه کوي نو فلما اکثرو هر کله چې دوی زیات که دا لاسونو لټک ورکول نو التفت مخې راوګرځو چې مخې راوګرځو چې ګورو رسول الله ولاړ دی په صف کې فاذا النبی صلی الله علیه وسلم پس ناګنه پیغمبر علیه الصلات وسلام دی ولاړو فی صف په صف کې چې په صف کې ولاړو نو ابوبکر صاحب را شروع شو چې شاته شو چې را په شا کېده نو رسول الله ورته مانځه کې کوي اوس دلته رسول الله وسلم نیت تړلی دی مه را رستو کېږه په مسله دغه شه فاشار الیه رسول الله اشاره وکړه هغه ته الکه د څه شي اشاره یې ورته وکړه د دې چې مکانکه چې ته ودرېږه په خپل ځای باندې په خپل ځای اوس دا ډېر لوی عزت دی چې رسول الله د پسې ولاړې او ته ورته مخکې ولاړې او جمع کې دا لوی مقام دی او چې بیا درته رسول الله هم ووایي فرفع ابوبکر نو د ډېرې خوشحالۍ نه اوچت کړه ابوبکر یدیه دواړه لاسونه په دعا کې خلک لاسونه اوچتوي که نه داسې نور خوسنه وایي سبحان الله الحمد لله دا دغه کوي چې ربه نن دونه عزت دی راته راکړه چې نن د مسجد نبوي په مسله کې زه ولاړ یم او رسول الله راغی او بیا هم ماته دی وایي چې مه رارستو کېږه ښه فرفع ابوبکر اوچت کړه ابوبکر یدیه دواړه لاسونه فحمد الله د الله حمد ووی او ثم رجع بیا واپس شو قهقرا پشاشا قهقرا دې ته وایي چې پشاشا سړی را رواني پشا رستو وراءه رستو ده بیا واپس شو قهقرا پشاشا وراءه رستو او فتقدم رسول الله صلی الله علیه وسلم او مخکې شو مصلې ته رسول الله او فصلا منځ یې وکړه دا حدیث دلته یاد ساتی دی به پې بیا حواله ورکوي ښه د سهل ابن سعد یو سړی د څه ضرورت د وجې نه په شا راشي مانځه کې یا د ضرورت د وجې نه په مخکې لاړ شي مانځه ته په صف کې آیا دا جایز دی که دا جایز نه دی دا باندې حواله ورکوي باب من سما قوما او سلم في الصلاة على غير مواجهة وهو لا يعلم دا بلا مسألة دا باب من دا باب دي دا هغا چا سلم سما چا غنا مواخلي قوما دا يو قوم دا خلقو فمانزكي نام واخلي او سلم یا سلام واچي فی الصلاة په مانځه کې علی غیر مواجهه په داسې طریقه چې مخامخ نی هغه ته وهو او دغه سړی چې دی په چا سلام اچوي نو لا یعلم هغه ته معلوم هم نی یو سړی مونځ کوي او په مانځه کې د چا نامه والي خو هغه دلته نشته او نه خبر دی چې زما نامه لي آیا دا جایز دی که دا جایز نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې مونځ کوو تاسو ویلي وو مخکې په مانځه کې مدري چې رکو به وکړه او د رکو نه به راوچت شو نو دلته به وي اللهم انجل ولید ابن الولید نور صحابه به وي یا الله ته نجات ورکې خلاصي ورکې ولید ابن ولید له ولید ابن ولید د حضرت خالد صاحب ورو مسلمانو خو دې کورنۍ دې دغه کړی و، تړلی و په کوټه کې اچولی و. دارنګې نور دغه و مدلی خیان لري مانځه کې د چا نامه اخلي یا په مانځه کې په چا سلام اچي، خو ګورې مخامخ نی، یو خو داسې وي که نه چې مونځ کې او په مانځه کې یو سړی دی ته ورته وي السلام علیکم، د دې سره مونځ ماتیږي، دا مخاطبه ده، خو هغه یې اوریم نه او نه ورته مخامخ یې مانځه کې وي اللهم سلم علی فلان، نامه یاده کی یا الله په پلانی باندې سلام وکي سلامتی راولي. نو دا دغه دی، دا څنګه دی یاد خیان لري؟ دا باب دی د هغه چا چې هغه نامه واخلي په مانځه کې د یو قوم او سلم یا دې سلام ووایي په مانځه کې علی غیر مواجهت، په داسې طریقه چې مخامخ نی هغه ته، یو خو داسې ورته وایي السلام علیکم وهو، او دا چې په چام سلام وایي نو لا یعلمو، خبر هم نی چې مواجهه راشي. بالکل صحیح ده. حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا عبد الصمد بن العمي عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود قال دا چې ضرورت یې نو دا نامې اغېشتل خیر دی، لیکن چا باندې سلامونه اوس ویل دا نه دي په کار. ښه، څه وخت داسې و چې دا سلامونه ویل دا جایز و، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه منع وکړه. عبدالله ابن مسعود وی کنا نقولو منګ به وی التحیتا، دا تحیاتو به م وی فی الصلاة په مانځه کې، کنا نقولو منګ به وی التحیتا، څه به م وی التحیاتو به م وی فی الصلاة په مانځه کې، موږ یې وایو کنه التحیات لله والصلوات والطیبات، دا به م وی. نو ویبم مون خو اوس داسې وایو کنه چې السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، و نسمی، او مونږ به نامې اغستې د خلکو، و نسمی او نامې به مونږ اغستې، و یسلمو او سلام به مونږ وی بعضن علی بعض، بعضو زمونږ په بعضو، مونږ وایو السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، دلته به مونږ داسې وی السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، داسې به م نور وی السلام علی فلان، دا به م وی په مانځه کې به م دا وی. فسمعه رسول الله صلی الله علیه وسلم، واورید دیلا رسول الله چې مونږ به دا وی، فقال رسول الله راته وی داسې مه وایې، قولو ووایې تاسو داسې التحیات لله والصلوات والطیبات، السلام علیک، سلام دی پتا ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. نگوره چه و علی عباد الله الصالحین دیوی دا لا بندگان نیکان، نو ټول دنیا دا نیکانو پکی را لیده. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله، فانکم تاسو چې اذا فعلتم ذلک، چې کله تاسو دا کار وکړه چې السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین، نو د بندگان د الله نیکانو کې ملائکې امرالی او ټول خلق پکې رااله، فقد سلمتم تاسو سلام وې علی کل عبد په هر بنده، کم بنده لله چې هغه د الله، او صالحین اغا نیکی او فی سمائی اغا بندگان پاسمان کی لکا ملیکی والاردیو پزمکا کی. زنی خلق دا ثابتی لکا دا ترزنم دا معلومی گی چه پا منزه که دا سیوی السلام علی فلان نامیم یاده که خو مخامخ نه، نو دا خیر دی. خو زمنگ احناف و یوز دا موعه دا چه کم خلق وی دا جایز دین و یو گوره دی حدیث تا رسول الله ورد دا سنه وی یلکا منزمات شو چه دا تاسو وی السلام علی جبریل و السلام علی فلان دا موز دا سر بیاو که نه دا سی وطا نوی خود دا سی وطا وی دا سی موایه و دا سی وایه معلومی که دیتی که وانی موز نماتی گی منگ ورطوایو دا ویل ندی پکار او دا اغا زمانه و چه صحابه منیشی بینو او چه بیا صحابه منیشنو بیا چرتویلی دیده سی خواه. باب التصفیق دا باب دی دا تصفیق لن نساء خزوله تصفیق دی تا وی چه پا یو لاس بل لاس بانی اوهی او تس ورکی. باب التصفیق دا باب دی دا تس ورکا ولو دا لاس پا بل لاس لن نساء دا پار دا خزو دا هم تصفیق دی دا سه لیکن زمان پا شریعت که دا منه دا وجه دا غیده دا چه دا دا اغیار طریقه دا سخت منه ده دست دستی بنده کوه دی که مشابهت دا غیارو سره دی یو دا تصفیق دی. لیکن دا دلته چه کم تصفیق راغی چه خزه با پا منزه که کسا مسئله پیخه شوانو تصفیق دی کهی یو خزه دا منز کهی سره مخده تیریگی دا تصفیقو کی تصفیق لاس لطس ورکی دا غی طریقه دادا دی خدا سی لاسو نی خیدی کنه نو دا گس لاس شا دا گس لاس دا ورغوی شا دا براوالی او پا دی بطس ورکی دا خی لاس دا ورغوی دن نطرف تا دا خی لاس تی دا گس لاس تی ناسی ناسی ناسی دا خبو بودی چه ناسی نه مدلی خیال دادی دا گس لاس دا ورغوی شا دا براوالی او پا دی بانی با تس ورکی چال با ورکی دا خی لاس دا ورغوی باطن لدن نطرف لده غسی ناسی سو که مخیل تیریگی یا سو بلا مسئلی نو دا باب دی دا تس ورکا ولو لن لسائی خزولا حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي التصفيق للنساء تصفيق شدي داد خزو دپاره دي والتصبيح للرجال او سبحان ويل داد سړو دپاره دي تصفيق اغا دا خزو دا پاره دی او تسبیح چه دی نو دا دا سلو دا پاره دی. سمطلب زنی خلکوی دا مطلب دی چه خزو تا سمسله پیخشوه نو پا منزه که با دوی سبحان الله نوی سبحان الله الحمدلله و نوی علک دا تکی چه دی دا بسلی وی او خزو تاسو لاس لطس ورکوی تس دا دا غدی خیال دادی وجه دا غیده دا خزو دا اللہ پاک سنگ چه اللہ دا خزو پا دی صورت که یو کشش پیدا کرده دی چه خزو تا دی او کتل دا سری حالات بدل شی دسی اللہ تعالی دا خزو پا دی آواز کم یو عجیبه کشش پیدا کرده دی از دا لگیا دا سری مخی تیری گی او دا وی سبحان اللہ نو دا غی آواز بی خوگی دا خوگ آواز چه پزر ورن نوزی اغا سره پا فتنه که غرزیگی نو دیتا باوی خوراکه تا با دغا نوی سبحان الله با نوی لاس لبا تس ورکی خیال مداری خزی با سبحان الله نوی بعضی خلق وی چه نده دی دا مطلب دی زن خلق داسی او چا غوی با لاس لطس ورکو. نو رسول الله وتوی او دو تاسو خسری لاس لدغه مو ورکوی. تس مو ورکوی. د سړو د پاره څه شی دی؟ تسبیح ده او د ښځو د پاره دغه دی. دا څه ورته وایي؟ دا ټس ورکول دي. نو بیا په دویمې معنې سره که چېرې ښځو ته ضرورت پیښ شو او داسې په کلاره باندې په شاړ پاړ آواز باندې سبحان الله وایي هم خیر یجوزو. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتسبيح للنساء. سهل نشتبه باب من رجع القهقرة. دا باب دي دا هغا چا چاغا پشا چاغا راشي پشا راوا پشي دا خپل زينة پشا في صلاته پا منزه كي مزمات شو کنا. دلتا پا پیل سب كي سڑي ولار دي او سمسلا ورتا پیخا شو پشا شا راغي راغي مخ نرا گرزي او په دویم سب کې ودرېده. امام صاحب په مصلا ولاړ دی او دی چې دی په شا شا راغی راغی راغی رستو په سب کې ودرېده. یا چې دی نو داسې چلو کی چې مخې ته لاړ شي. اوس د ده خیال نو چې ده نیت وتړه په دویم صف کې چې ګوري پیله سب کې ځای دی کولاو دی. نو دی د دویم سب نه په منځه کې روان شي دغه ته اول سب ته. دا طریقه جایز ده کنه. نو څه وایي؟ باب من دا باب دی د هغې چا رجعه چې هغه را واپس شي قهقرا پشا. قهقرا دې ته وایي چې پشا شا رواني شاته نه ګوري فی صلاته په خپل لمانځه کې او تقدمه یا مخکې شي. او دا ولې رستو شي یا ولې مخکې شي؟ به امر په سبب د یو کار ینزل به چې هغه راشي په ده دته څه مسله پیښه شي او د هغه مسلې د وجې نه دې په شا راشي یا د هغه مسلې د وجې نه دې مخې ته راشي. هغه د سهل صاحب حدیث کې تاسو نه وې چې ابوبکر صدیق مخې ته ولاړ دی خو چې ده ته مسله دا پیښه شوه چې یره رسول الله راغی په صف کې ولاړ دی نو دې په شا شا راغې که رانغې. او چې کله رسول الله وکتل چې وړاندې مسله خو خالي شوه نو دې څه چلو کو په مانځه کې دغه شو مخې ته ورغی. ښه. رواه سهل بن سعد وایي د دې مسلې روایت کړی دی سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه په شا شا باندې یو سړی په مانځه کې په شا شا راشي یا په مانځه کې مخکې شي نو دا جایز دی کنه؟ وی سهل ابن سعد دا حدیث بیان روایت کړی دی. خلق دلته ایران دی چې د سهل ابن سعد کم روایت دی. نو دا دنه دوه روایتونه دی. یو دا دی چې دا وختي مونږ وی د ابوبکر صدیق واقعه و رسول الله قبا ته تللی و اولته څه مسله وه نو د هغوی روغ یې کوله. خیال هم دی کنه؟ هلته ابوبکر رستو شو رسول الله څه چلو شو مخکې شو. یا امید ګوره یا د دې نه مراد یو بل روایت ځینې خلک وایي که ستاسو خیال و مخکې مونږ یو روایت بیان کړی و یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سهل ابن سعد وایي مونځ یې کو نو د خلکو ته دا اعمال ښودل چې دا خلک پوره وویني. نو که ستاسو خیال ویلي و که نه دا دغه نه دی منبر که د یاد یې ته په دې منبر ودرېده دا لاندې پوړی نه ده په دې ودرېد. نو مونځ یې کو کو چې د رکو وخت راغی نو په دې منبر باندې رکو ته ښکته شو بیا په منبر باندې د رکو نه رادغه شو روچت شو. نو بیا هلته دې ثم رجعا قهقره بیا داسې په شا راکو شو په شا راغی چې په شا راغی نو دوه سجدې په دغه وکړې پس مکه. نو بیا ثم تقدمه بیا مخکې شو منبر ته وخت. خیال لري؟ نو د سهل ابن سعد په روایت کې دا راځي چې رسول الله یو ځل رستو راغی بیا مخکې شو. یا دا روایت دی چې ابوبکر رستو شو رسول پاک مخکې شو. حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس قال الزهري اخبرني انس بن مالك ان المسلمين حضرت انس وی چې مسلمانان چې دي بینما هم په دا منځ کې دا مؤمنان چې دي فی الفجر دوی شاملو په مانځه د سبی کې او یوم الاثنین په ورځ د پیرو د پیر ورځ ده د ګل ورځ ده سهار چې دی په مسجد نبوي کې جمع ولاړه ده رسول پاک بیمارو اگر نور آوتلی نو ابوبکر صدیق جمع کوله ابوبکر جمع کوله صحابه واپسې ولاړو وی په دا منځ کې مسلمانان فی الفجر دوی و په مانځه د سبی کې یوم الاثنین په ورځ د پیرو د دغه ورځ وه د ګل او دوی چې دی نو جمع کوله و ابوبکر یصلی بهم او ابوبکر دوی ته مونځ کو ابوبکر ورته مونځ کو چې دی کې ګورو رسول پاک صلی الله علیه وسلم دی دا دغه نه ده کوټه وه او کوټې سره دروازه وه دې دروازې ته راغې او پرده رازوړنده وه دا پرده یې لرې کړه او چې لرې که دا ښکلی مبارک مخ د صحابه ولید د رسول الله نو داسې خوشحالي چې قریبه وه چې د ډېرې خوشحالۍ نه خلکو دا مونځ مات کړی وي ښه څنګه شو فبجأهم النبي صلی الله علیه وسلم ناصافا ناګانه راښکاره شو دوی ته پیغمبر علیه السلام ففجأهم النبي صلی الله علیه وسلم ناګانه راښکاره شو دوی ته پیغمبر علیه السلام او قد کشف چې هغه لرې کړې وه ستره حجرت عائشه پرده دغه کمرې د بی بی عائشې رسول الله سلام د دې په کمره کې و بیماری دلته تېروله نو رسول الله دا پرده چې د رازوړنده وه دی داسې دغه کړه لرې کړه چې د صحابه ته وګورم استاد صاحب به وی دا څونه خوش قسمت اومد دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آخري ملاقات دی د خپل امت سره ملاقات شو نو په هغه عمل کې ملاقات شو چې کوم عمل د رسول الله بې اندازې خوښ و چې صحابه دي او په جمع ولاړ دي خدای خبر چې څونه به دې خوشحاله شوي وي او خدای خبر چې دې امت ته به څومره دعاګانې کړي ښه فنظر الیهم رسول الله وکتل دې خپلو صحابو ته وهم صفوف په داسې حال کې چې هغوی صفونه ولاړو مانځه کې نو د ډېرې خوشحالۍ نه فتبسم هغه مسکې شو او یضحکو خندلې چې کله ابوبکر پوه شو چې وی دا خو رسول الله را دغه شو نو د هغوی دا خیال و چې دی راځي فنکس ابوبکر نو په شا راغې ابوبکر علی عقبیه په خپلو پوندو په پوندو باندې د مسلې نه را په شا شو فنکس را په شا شو ابوبکر ابوبکر علی عقبیه په خپلو پوندو په شا راغې د مسلې نه چې دا خو رسول الله دغه کېږي روزي وظن و هغه ګمان وکړ ان رسول الله اسلام چې دا رسول الله اسلام یریدو هغه اراده کوي ان یخرج د راوتلو الی الصلاة مانځه ته ګورې ابوبکر په شا راغې د مسلې نه را په شا شو وهم المسلمون او قصدک مسلمانانو ان یفتتنو چې دوی په فتنه کې پریوزي فی صلاتهم په مانځه کې په مصیبت کې پریوزي مانځه کې نو مصیبت کې ما پریوتل مانځه کې دا دي چې موږ مات شي الک ولی موږ ماتو فرحا د وجې د خوشحالۍ نه بالنبی صلی الله علیه وسلم په لیدلو د پیغمبر علیه السلام حین راوه کله چې دوی ولید هغه ابوبکر په شا راغې د مسلې نه نو د هغه ځای نه ورته رسول الله وی ابوبکر په خپل ځای ودرېږه را په شا کېږمه فاشار بيده رسول الله اشاره وکړه په خپل لاس او سیوي ان اتمو چې تاسو مونږ پوره کې زه دروتې نشم مونږ پوره کې. ثم دخل الحجره بیا ننوت خپلې کمرې ته. نو ننوتل دا دې سر مبارک راښکاره کړی و وارخ الستره او راځوړندې کړه پرده. اوس وګورئ دوه مسلې ته ثابتې شوې. ابو بکر صدیق په شا راغی د مسلې نه رارستو شو دا خو ښکاره خبره ده. نو چې رسول الله ورته وی چې مونږ پوره کې نو رښتیا وایه. دلې ګوره ابو بکر و بیا چېرته و؟ خو بیا به دغه شوي که نه مسلې ته به مخکې شوي وي. نو دا دې رستوالیم راغی مخکې والیم راغی لیکن نه ابو بکر وایي چې مونږ مات شو او نه نور صحابه وایي چې مونږ مات شو. اجماع د صحابه و راله چې په دې باندې مونځ دا نه ماتیږي. ما وی څه خوش قسمته امت دی چې په څه عجیبه حالاتو کې رسول الله دوی ولیدل. او لویه د غم ورځ وه. په دقه ورځ باندې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رحلت هم وکړه. وتوفى ذلك اليوم يا وتوفي او رسول الله وفات شو ذلك اليوم فدق رز باندي عليه الصلاة والسلام فدق رز دغشو. غالبا دا دوستانو دا ربيع الاول دولسم تاريخو خد دولسم من وايو كان دا ربيع الاول بار وفات دق دولسم تاريخو او دقه سې د پیر ورځ او رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر جمع کېده. دوی چې دی نو داسې دغه وکړه لږ دغه ته راغی خپلې دروازې ته او دا پردې اوچته کړه او بیا چې دی صحابه سره ملاقات شو هغوی په جمع ولاړو او بیا دغه که پرده راځوړنده کړه واپس شو او په دغه ورځ باندې بیا د عظیم حادثه راغله. تاسو به هم وایې مشکات کې به هم درته راشي. حضرت انس رضی الله تعالی عنه وایي هغه به وې دوه ورځې په موږ راغلي دي. یو هغه د خوشحالۍ ورځ وه چې هر یو سیس خوشحاله وي. زموږ دا بوټي به هم خوشحاله و دا غونډۍ هم خوشحاله وي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبا نه را روان و هجرت یې وکړ او قبا نه راته مخ په مدینه او دې مسجد نبوي ځای ته بیا راورسېده. نو دا څه د خوشحالۍ ورځ وه چې د مدینې په خلکو دا خوشحالي نه ده راغلې. او یو هغه ورځ وه چې رسول الله دا ماوی د ربیع الاول دولسم تاریخو باره وفاتو رسول الله د دنیا نه رحلت وکړه. یو غم دا و چې رسول الله لاړه او بل دا و چې یهودو په دې ورځ باندې ډېرې زیاتې خوشحالۍ کولې. نو صحابهو باندې بوج و د مدینې په خلکو بوج و. تاسو ویلی دی یو ځل ام ایمن هغې ته به چې دا دولسم تاریخ را یاد شو نو دا به په ژړا شوه. ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وایي یا محترمې بیبي ته رسول الله پسې ولې ژاړې؟ ولې هغه ځای ولې د دې ځای نه ښه نه دی سو چې دا کوم ځای ته دې لاړو هغه ولې د دې ځای نه ښه نه دی؟ دا ورته وایي نه د دغې غم نه کوو د دې غم کوو. وحی بند شوه. هغه د خیر او د برکت چې کومه دروازه راکولو وه هغه وحی به راتلل هدغه شوه. نو ما وی دا د دولسم تاریخ تاسو چې د دولسم وایې دا ډېره هبت د غمونو ورځ وه باره وفات. بابون بل سرنامه ده په بخاری کې دا کمال دی. دا په نورو کتابونو کې نشته چې یو مسله خو دې را شروع کړي که نه نو چې بیله بیله پرځای درته واضحه کړي نه پرېږدي. اوس ګوره دا باس دی په مانځه کې خبرې کول، په مانځه کې یو عمل کول، دا جایز دي که نه دي؟ بابون الکه نن په مانځه ولاړې، مور محترمه درته وایي یک پلانیا، اواز یې درته وکړو ته په مانځه کې لوله به جواب ورکې که نه به ورکې؟ یو دا مسله ده، په مانځه کې او مور درته اواز وکړو چې و پلانیا، نو ما وی ته به جواب ورکې که نه؟ یو دا مسله ده. ځینې خلک وایي دا دغه دی. دویمه مسله دا ده چې تا ورله جواب ورکو، مونځ دې مات شو که نه؟ مونځ دې مات شو که نه؟ دا مسله کوي. اذا دعت الامو، کله چې اواز وکړه مور، اذا دعت الامو، کله چې اواز وکړه مور چاته اواز وکړه ولدها خپل بچی ته فی الصلات په مانځه کې، نو بیا څنګه دی؟ دی به جواب ورکوي که نه؟ نو تاسو وګورئ چې دا کوم مونځ دی. که فرض مونځ و، په فرض مونځ کې چې دی نو په کار دا دی چې جواب نه ورکوي. که نفل مونځ و، نفل مونځ کوي او مور ده دلته اواز وکړو، خو داسې اواز یو خو هغه د فریاد مسله ای که نه؟ ایته څه مشکلات دی او تا ته اواز وکړه، خو به هر چاله بیا دغه کې ورمنډه کې. اوس دلته یو سړی دی او دیوال پرې راپرېوت او د دیوال لاندې دی، نو ته به دا نه وې زه مونځ کوم، ورمنډه کړه. خو نه، هسې اواز یې درته وکړه چې و پلانیا، درته وایي راشه چې اوس کا، نو ته به په فرضو کې به جواب نه ورکې. نفل چې په نفلو ولاړې او مور درته اواز وکړو، نو که دې ته پته لګېده چې زما بچی په دغه دی، په مانځه ولاړ دی، په مانځه، او دې درته بیا اواز وکړو، نو چې جواب ورنه کړي. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مورې دا تا د ځانه څه دغه جوړه کړې ده؟ ښه ده ته پته لګي چې زه په دغه یم، په مانځه یم. دریم صورت دا دی چې نفل مونځ دی خو محترمې ته دا پته نه لګي چې ته په دغه یې، په مانځه. اوس مدلی سار پېشمني په مانځه ته ولاړې، نفل کې خپله کوټه کې، او مور دله د ښایسته د پیو یو غټه پیاله چای تورې راوړي دي، وسره بل شیم دی پراټه، او درته وایي پلانیا، ورخوب نغه دی؟ بیا درته وایي پلانیا، چای مې دله راوړي ده، ور لرکه، او ته وایې زه په مانځه کې. نو دې وخت کې چې دی، بعضې اکابر وایي چې جواب نه رکه ورکه، بعضې اکابر وایي مه ورکوه، مله ته ګوره نو که د مور احترام کوي دام ثواب دی، ورکه جواب. او که دې ته وګوري چې مانځه کې توجه دی دغه دی، په نفل مانځه کې ولاړې، مور ته دې دا پته نه لګي چې دا بچی مې په مانځه کې دی، او هغې تا له دغه درکړه اواز، نو ښه خبره دا ده چې دغه ورکه، لکه نفل بیا وکړه. مدلی خیان لري. دویمه مسله دا دی چې مور له دې اواز ورکړه چې ها مورې، موز مات شو که مات نشو؟ خکولی خبره دا ده، دا سلور وړه امامان وی سلور وړه تی مونز دیده شو مات شو، موزه مات شو. وقال اللیس آوائی وقال اللیس وخدس جعفر بن ربیعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال ابو هريرة رضی اللہ عنہ، ابو هريره یو واقع بیانی اغا دادا چه قال رسول الله سلام، پیغمبر علیه السلام وی پخوا په بنی اسرائیلو کې یو لوی بزرگ دی، جوریج ورته وایي، جوریج، او هغه مخکې دغه دی که نه؟ هغه وخت کې حق مذهب عیسیت و، بنی اسرائیلو کې یو بزرگ دی، د هغه عبادت خانه وه، په هغې کې به د شپه ورځ عبادت کو. یو ورځ مور ورته راغله، ورته اواز کوي یا جوریج، دې زړه کې وایي یاره به څه وکړم، یو طرف ته منځ دی او بل طرف ته مور ده. بیا وته وی یا جوریج دی بیا ډکې وی یاره به یو څوکم یو طرف ته منځ دی دام نشم ماتولې بل طرف ته مې مور ده. بیا وی یا جوریج جواب یې ورنکه مورې خفه شوه وی یاره به الفاظ خو نور دي خو مطلب یې دا دی ربه په ډمه باندې وشرمې. مور هم داسې چې کله نا کله خبرې کوي خدایا ډمه باندې دغه کې بدنام کوي په ډمه باندې وشرمې. دا مور یې لاړه او د تلو سره د ده د عبادت خانې سره به لاندې دلته داسې یو بد اخلاقه ښځه و بد اخلاقه جینې فاجر او فاسقه خو دونه بد اخلاقه وه چې د ډېرې بد اخلاقۍ د وجې نه هغې به شپونتوب کو غونډه رمې وه د دغه د وزو او د ګډو دا به دې په خپله سروله او دا به بیا راله او د دې عبادت خانې خواته یو ځل د شپې پکې جذبه پرې روچته شوه په دې جینۍ چې جینۍ روچته شوه جذبه په سچل باندې راله له دې بزرګ ته ورته وی ما سره دا بد عملي وکړه. دی ور د وته وی استغفر الله نشم کولی مدلی د هغه جینۍ نه ګورې ځان بچ کوه خدای دې نه کي چې هغه تا ته د بدفعلۍ خبر وکړي او ته ورته وی نه ورې آینده دپاره د داسې ښځې نه ځان بچ کوه ستا په زړه کې غټه دشمنه ده. دا لاړله او چې لاړه هلته بل شپنکې او په هغې ځان یخ کړه چې یخ یې که د دې نه دغه وشو الوک چې الوک وشو سوی بچی وشو چې بچی وشو دا ښځه خو جوریج ته په غوسه وه خلکو ورته وی یه جینۍ دا څه وشو دا چېرته و دا بچی وایي دا چېرته و هغه جوریج ورته ښی دا د هغه نه وشو که نه هغه د مور خیرې وي خلک و پسې رالل بل روایت کې داسې دي او دا دغه دي کودالی دي او دا یو شی او بل شی او آواز ورته کوي دی په مانځه دی خیر ده همداسې پې ونښتله دروازه یې ورماته کړه او هغه د هغې نه ده چې عبادت خانه ده ټول یې د ځمکې سره واره کړه اوس دې رانیولی دی اوس قوم ته یې راولي او دا کنځلې او دا ویناګانې او کله نا کله پې ګزارونه م وکړي د ځانه دې بزرګ جوړ کړی دی او را روانې دلته د جینکو سره بد کار کې څه چل شوی دی ورته وی دا پلانې ښځه وی چې د ما سره زنا کړې ده او دا مې بچی شوی دی وی ښه وی لږه موکه راکې وی ها لاړه اودس یې وکړه زر مونځ یې وکړه او بیا د الله نه سوال وکړه او دا ماشوم یې داسې په ګوته باندې وو یلکه ته د چا زوی ورته وی زه د شپنکي زوی یم. دا یو څو ماشومان دي چې دا خبرې کړي دي زانګو کې یو دا وی زه د دغې دغې وخو ابل شپن کې یا دا خلق پیمانه شو او سوالونه او مینتونه او دته په خپو کې پرېوتل چې حضرت موږ ستا ډېر بې احترامي وکړه او دا عبادت خانه بدله بیا جوړه کړو په سرو وی نه وی په سپینو وی نه وی هغه څنګه چې د خټې وغره له جوړه کوي اوس وګوره د مور له جواب ورنکړه نو چې ورې نهکړه الله په څونه مسلو کې دې مبتلا کړه غټ امتحانو. خو دلته دا امام بخاري ته دا صابي غالبا اشاره کوي مدلی چې مور د ته آواز وکړه او ته په مانځه کې نو په تا واجب دي چې دغه ورکړه جواب او که ور دې نه کړه نو وګوره دې سړي جواب ورنکړه نو په څونه مسلو کې دې گرفتار شو. موږ وایو جواب ورکول واجب نه دي ستا خوښه که ورکې ورکه په نفلو کې که نه ورکې مه ورکوه. دا دلته مسله چې ده دا بل شانتې ده په مخکې مذهبونو کې په مانځه کې خبرې څنګه وي یجوزو که ستاسو خیال زمونږ مذهب کوم څه وخته پورې دغه جیز وي د هجرت نه پس بیا چې دي نو قومو لله قانیتین راغی نو دلته خبرې جیز وي نو حضرتو صرف دومره وه چې د ده توجه الله ته وه نو هغه توجه یې کټ نه کړه نور خبرې جیز وي. نادت امراتون آواز وکړه یوې ښځې ابنها خپل زوی ته لاندې لیکي وي د ده نامه وه جوریج وهو فی صومعته او دا سړی دا زوی په خپل عبادت خانه کې و. د عیسایانو چې کوم عبادت خانه یې هغې ته صومعه وایي، و هو او دا زوی چې دی فی صومعته په خپل عبادت خانه کې و. قالت دی ورته ووی، دا هغه بیان دی د اواز، یا جوریجو یا جوریجا. نو قال دی جوریج ځان سره ووی، یاره به څه وکم، اللهم امي وصلاتي، یا الله را یوځای شوه زما مور او زما مونځ. مونږ وایو یو طرف ته مې مور ده، که دې له جواب نه ورکوم بل طرف ته مې مونځ دی، مانځه کې توجه ګډوډه کیږي. په دویم ځل فقالت، نو دې دویم ځل ووی، یا جوریجو و جوریجا. نو قال د ځان سره وویړه کې، اللهم امي وصلاتي، یا الله یو طرف ته مې مور ده بل طرف ته مونځ دی. قالت یا جوریجو دریم ځله وایي، ای جوریجا. قال نو دو وی، اللهم یا الله، امي وصلاتي، یو طرف ته مې مور ده او بل طرف ته مې مونځ دی. خیر چې دا درې ځله جواب ورنه کړ نو دا خپه شوه. قالت نو دی وی، اللهم یا الله، خیری کوي، لا یموتو دی دی مر، لا یموتو جوریج، مړ دی نشي جوریج. زمونږ ښځې ډېرې محترمې خو بې احتیاطي کوي، وی اللهم یا الله، لا یموتو جوریج، مړ دی نشي جوریج، حتی تر دې پورې ینظوره. دلته خدا وی چې دا ینظوره دی، لیکن زما کتاب کې داسې لیکلي چې دا مجهول لی، حتی ینظره چې دی دته نظر وکړی شي، فی وجوه المیامسه، په هغه مخونو د ګنده ښځو کې. دلته داسې دی تر دې پورې چې دی وګوري په هغه مخونو د ګنده ښځو کې، هغه ګنده ښځو سره مخ شي. مطلب د ګنده ښځو نه دا دی چې په ګنده ښځو دی بدنام شي. وکانت تعوی او راتلله به الی صومعته، عبادت خوا د عبادت خانې ده دته، راعیت یو شپنکې، تر الغنم چې هغې به سرولې وزې. د ده عبادت دا خو ډېر مشهور و، نو چې مشهور و نو داسې یو شپنکې و، دا غټه بدماشه وه، بی حیا و بد اخلاقه. او دا شپنکې چې ده، نو د شپې به دا وزې موزې او دا ګړې د ده د عبادت خانې خواته راوستې، ځکه پخوا به خلکو د عبادت خانو یا د دې زیارتونو لږ خیال ساتنو، چې خلکو به شی نه مینه کتل، د دې جومات خوا سره کېده، د زیارت سره کېده، نو هغې ته به چا سوې نه. نو دا ګړې وزې به دلته راوستې، چې راوستې به نو ما وی دلته یو شپه دی که داسې جذبات روچت شو، د ده په عبادت خانه راننوته. چې راننوته جوریج ته د بد اخلاقۍ خبره وکړه چې ما سره دا بد عملي وکړه، هغه ورسره ونه کړه، دا سخته غصه شوه، دی بار لاړ، دا خو په جذباتو کې راغلې وه، هلته یو شپنکې و د هغه سره دغه وکړه، هغې نه د ده ولوک وشو. فولدت، نو هغې بچې راوړه. فقیل لها، نو دې ته وویلې شو چې ممن هذا، د چانه اوشو هذا الولد، دا بچی، دا تا چې نن بچی راوړی دی نو ته خو جینۍ یې، دا د چانه راوړو. هغه هم بد نصیبه وه. قالت من جوریج، هغې ووی دا د جوریج نه، دا د جوریج نه. څه زمانه داسې و تاسو ته به یادی، ډېر زموږ پاکستان کې هم یو ډمه وه، ډېره بد اخلاقه وه، او یو لوی عالم و بزرګ، د هغه مخالفینو هغه تیاره کړه، او هغې ووی چې ما سه د پلاني سړي دا دغه کړی دی. هغه ووی زه یې الله ورته پرېږدم. هغه بیا په دومره هغه کسان وو او که ده و، په دومره شرمونو شرم سره او په دومره بې عزتۍ سره هغې مړه شو، چې الله پاک به داسې بیماری راوستې چې ډېر په بد حالت هغه مړه شو. نو استاده، یو د دې مولیانو نه ځان بچ کوې، هر څه که کوئ ښه ورسره کولی شئ کوه، که نیورې بد ورسره ونه کوئ، که د دوی خیرۍ د پسې شوې، او یو دا پیران نه لي د دوی نه، که وسره تعلق ساته تازه که نه ساته بد و پسې مه وایې د دې بزرګانو پسې ور نه بیا د سړي په آخرت خوسه کوي چې دنیا کې انجام خرابیږي. ښه نقال څنګه دي قالت من جوریج وی دا د جوریج نه نو سوال پیدا شو چې جوریج نه څنګه وشو خو پاس په بالخانه او عبادت خانه کې دی وی نکنه نزله من صومعته هغه راکوشو د بالخانې نه. قال جوریج نو اووی جوریج یاد دسې وکې چې خلکو په دې جوریج دعوه وکړه قوم ورپسې راغی نو چې راغی نو نزله من صومعته په دغه وخت کې دی راکوشو د خپل عبادت خانې نه او وی هغه ښځه چرته ده او دا چې وی چې ما یې بچی شوی دی هغه بچی چرته دی. قال جوریج اووی جوریج این هذه چرته ده دغه ښځه التي هغه تزعمو چې هغه دعوه کوي چې ان ولدها لی چې د هغې بچی زما دی او زما نه شوی دی وی دا دی. نو دا حضرت جوریج راغی او دی ماشوم ته وی چې یه ماشومه. قال نو ده وی یا بابوس دا اوس د دوی ژبه ده بابوس لکه موږ وایو یه ماشومه یا عربی کې وی یا سبیو نو دی څه وی د دوی ژبه کې دی یا بابوس من ابوکا ستا پلار څوک دی اصل کې زانی د ماشوم پلار نی خو مطلب دا دی ته د شانه شوی من ابوکا څوک دی ستا پلار. نو قال هغه ماشوم وی راعی الغنم هغه شپنکې د وزو هغه دی. د الله تعالی د دې حضرت جوریج د بزرګۍ د وجې نه د هغه پاک دامنی وکړه او دا د هغه یو کرامت و چې ماشوم وړوکې راپاڅېد او د هغې وکړه. دا ډېر ماشومان دي چې په وړوکوالي کې خبرې کړي دي یو عیسی علیه السلام دی یو دا دی یو به درته نورو ځینو کې نور هم راشي. زیباستین بسم الله الرحمن الرحیم سورة المؤمن